Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, żeby angolski zespół, i to całkiem znany, Franz Ferdinand, po francusku i po niemiecku, no nie, to też idealnie nadaje do naszego dzisiejszego leitmotivu aberrację na wakacje. Wszystko będzie sobie można dowodnie sprawdzić, że dr Wilczur nie oszukuje, nie kręci, nie kombinuje na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby sobie tę angolską, nieangolską rybę złowić w sieci. Ale przecież wakacje o tej porze między 2 a 4. Ze środy na czwartek nikt nie słucha, nawet szanowne kierownictwo, więc nikt nie pogoni kijem doktora Wilczura za to, że takie aberracyjne zestawy dzisiaj prezentuje. No w końcu ta dolna szuflada też kiedyś musi mieć zastosowanie. No, wakacje najlepsze. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Jest kontakt z audycją. Można się zwierzać, komentować. Po gdzie, jak gdzie, ale u nas pełen pluralizm. No i oczywiście można wieszać psy na doktorze Wilczurze. Albo ordery, to każdy we własnym sumieniu zdecyduje. Tak patrzę, że jeszcze godzinka mniej więcej pozostała mi do podjęcia decyzji, że chyba jednak umysł troszkę szwankuje i trzeba by dać mu odpocząć. Chyba jakiś mały urlopik by się przydał. Basia się burzy. Zamierzam utworzyć petycję do dyrektora i prezesa w sprawie nieudzielania panu jakiegokolwiek urlopu. Wiem też, że inni słuchacze również reagują oburzeniem, jak pan przebąkuje o urlopie. Obawiam się, że wszystkich będę musiał zawieść. Ach, ten doktor Wilczur. Chodzące rozczarowanie. Ale póki co mamy jeszcze godzinkę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tym bardziej słuchacze docenią audycję i prowadzącego. Ponieważ dzisiaj króluje leitmotiv aberracje na wakacje, to w lipcu będziemy mieli Wielkanoc. Jak to? Ano, kraj pochodzenia Wielkanoc. To znaczy wyspa wielkanocna. Idealnie, aby to zagrać w środku lata. Być może niektórzy słuchacze w szoku, jak to z wyspy wielkanocnej będziemy grać, a w jakim języku? No to muszę tutaj nieść kaganiec oświaty językowej jako lingwista stosowany, absolutnie za darmo wykształcony przez społeczeństwo i społeczeństwu nadmienia, że to będzie język Rapa Nui. No, takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że rock'n'rollowe rzeczy z Wyspy Wielkanocnej w języku Rapa Nui i to zgodnie z leitmotivem aberracje na wakacje. Tua, o que vale mais do que ter tua? esperarlo. Przyznam się z lekką nieśmiałością, a może i ze wstydem, gdybym coś takiego w sobie w ogóle nosił, że no nie jestem pewien, co jest tytułem, a co jest nazwą wykonawcy z tego albumu z Wyspy Wielkanocnej. Doktor Wilczur, mimo że lingwista stosowany z dyplomem chyba na promocji rozdawanym, no nie jest biegły w języku Rapanui i nie wie, czy Matariki to jest nazwa zespołu, czy tytuł albumu, czy Te Aito to jest tytuł albumu, czy nazwa wykonawcy, więc no jakoś to ta kolanem, łokciem przepchnie na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, a może w ogóle tego nie wypisywać, przecież nikt tego w sieci i tak nie złowi i nasz kronikarz strefowy będzie pisał o kolejnej perełce posiadanej przez doktora Wilczura, więc może tak delikatnie odłożymy, żeby jeszcze coś z tego zagrać, więc albo Matariki, albo Te Aito z Wyspy Wielkanocnej. No, mamy Wielkanoc w lipcu. Idealne, idealne podwiązanie pod nasz dzisiejszy leitmotiv, aberracje na wakacje. Ale tak myślę, że jakiś płodozmian mimo wakacji, niech doktor Wiczur jednak no, trochę się stara, żeby zasady strefy obowiązywały, to jakiś płodozmian słuchaczom należy się jak doktorowi Wiczurowi Buda. No to jaki to będzie płodozmian? No już chciałem porzucić ten powracający motyw czeskiego metalu, bo ten grebs dawno już zgrany w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nikogo nie śmieszy czeski metal. Chciałem, ale się nie udało, bo czeski metal właśnie do mnie napisał. Tutaj zespół Orchidea, zespół heavy metalowy z czeskiego miasta Karwina. Miasto na granicy czesko-polskiej. Tu wyjaśniam, że w przepięknej polszczyźnie do mnie napisali. Chcemy poinformować, że nasz zespół w lipcu tego roku po długich 5 latach zaprezentował nowe CD o nazwie Soulboy z czasem. Raz już zostały zagrane nasze starsze piosenki u Was w audycji Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola. Chcemy zapytać, czy byłby ewentualnie szans zaprezentować nasz nowy materiał. O, i tutaj wszyscy się uczymy, że szans po czesku jest rodzaju męskiego. No, gdzie tak pięknie nauczylibyście się czeskiego, jak nie w strefie? Wysłalibyśmy całe CD w elektronicznej formie w pełnej jakości. No to póki jeszcze zespół Orchidea z Karwiny nie przesłał nowego CD, to może jakieś stare CD zagramy w ramach dzisiejszego leitmotivu aberracje na wakacje i że to niby jakiś tam czeski metal. Můžeš se těšit na společnost naší. ku niesie skratka. Niegdy spłaci. wieje zicha wiechci. Pojść Rosji, tmą Rosji, z ranem przyjdzie nowi ten. Dał serce ma smysl i jak sen, tak to není jeszcze sen. Mí hlavě žít hravě chtít. Boj s mocí, tmou nocí, s ránem přijde nový den. Dám přece má. Smysl žít. Hej, hej, hej, hej! To v očekiwaniu na nowe CD-čko skupiny Orchidea zaprezentowaliśmy stare CD-czko skupiny Orchidea. Wszystko w ramach czeskiego metalu, a to wszystko w ramach dzisiejszego leitmotivu aberracje na wakacje. No wiem, że to przestaje być śmieszne, że czeski metal, ha, ha, ha. Ja sam się przyznam, że robię to wyłącznie dla słuchaczy, bo mnie czeski język w ogóle nie śmieszy, ani w ogóle mnie nie bulwersuje stwierdzenie czeski metal, gdyż czeski metal jest taki sam jak każdy inny metal, ale być może niektórych słuchaczy język czeski bawi, mimo że już parę lat ze strefą spędzili, chociaż to niemożliwe, bo normalny człowiek jest w stanie wytrzymać tylko 3 audycje z doktorem Wilczurem. No może doktora Wilczura nie śmieszy, ale innych język czeski nadal śmieszy. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak si mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! No może by ktoś się uśmiechnął, ale nie był to Tomasz, który napisał tak. No, nazdar! Czeszcina taki nebawi. Mnie czeski także nie śmieszy, napisał Tomasz. I tutaj uścisnę mu prawicę, podpisując się pod tym stwierdzeniem. Przypomnę, że w te wakacje szukamy jakichś takich aberracyjnych zestawów muzycznych, co to nikomu się nie mogą podobać. No ale kto słucha wakacje? Nikt nie słucha. Słuchacze nie słuchają. Szanowne kierownictwo nie słucha. Nikt nie znajdzie kija na doktora Wilczura, żeby pogonić go z tymi zestawami dzisiejszymi. No a ten zestaw, no też zupełnie niekonwencjonalny. Turcja. Z Turcją słuchacze kojarzą coś a la Orient, powinno być jakieś dzwoneczki, jacyś derwisze. A tu proszę bardzo, no zestaw aberracyjny jak nie z Turcji. Sal olmayan acı Thank you. Mam nadzieję, że w głowach słuchaczy nie brzmiało to jak z Turcji. I tak powinno być, bo dzisiaj leitmotivem naszym jest aberracje na wakacje, żeby się w ogóle nie kojarzyło. Doktorze Wilczurze, z Turcji? Coś takiego? Niemożebne. No właśnie, bo tworzę tematy, burzę schematy. To nie jest leitmotiv na dzisiaj. Być może jeszcze do końca wakacji będzie taki leitmotiv, ale trudno powiedzieć, bo umysł doktora Wilczura, oj, pracuje o wiele mniej błyskotliwie w wakacje niż w roku szkolnym i akademickim. O, Turcja, to mogłoby być całkiem dobre miejsce na urlop. Doktor Wilczur mógłby dokupić kolejne albumy tego zespołu Jacuzzi. Zaczynam się przychylać do wariantu, że nie ma strefy za tydzień, a doktor Wilczur zrywa się ze smyczy i hasa. No jeszcze kilkanaście minut na podjęcie decyzji ostatecznej. To odkładamy ten aberracyjny zestaw turecki, ale elektroniczny. No być może trzeba by dokupić parę płyt zespołu Jacuzzi. A tymczasem, któż do nas pisze? Kto się dobija do naszej skrzynki listelowej strefa@polskieradio.pl? A, Karol! Dziś, aby nie zasnąć na strefie, w połowie audycji postanowiłem wyjść na spacer z trzema owczarkami. Dwoma na smyczy i jednym na słuchawkach. Chociaż ten trzeci to też na smyczy słuchaczy, którzy nie pozwalają mu na zerwanie się nawet na mały, maluteńki, taki mikry urlopik. Oświadczam, że ta metoda, kontynuuje Karol, działa i doktor Wilczur może ją śmiało polecać innym słuchaczom. Doktor Wilczur to zupełnie co innego poleca słuchaczom. Nie spać! Nie spać! Mam nadzieję, że już wszyscy zerwali się na równe nogi, bo to będzie rzeczywiście niezła realizacja dzisiejszego leitmotivu, aberracje na wakacje. Tak sobie pomyślałem, że być może czasem któryś ze słuchaczy zastanawia się, który z polskich wykonawców popowo-rock'n'rollowych mógłby być takim natchnieniem, mógłby być taką inspiracją dla wykonawców zagranicznych. Tak szukamy w głowie, a może Niemen, może Dżem, może Manam. Niestety po raz kolejny muszę wszystkich zawieść. Jeżeli wziąć pod uwagę liczbę przeróbek dokonywanych przez wykonawców zagranicznych, to jednak ktoś zupełnie inny jest w czołówce. I słuchacze już pytają, a kto? A no to trzeba się zorientować, co zresztą ten zestaw muzyczny pokaże, bo wykonawca z Niemiec najpierw, potem wykonawca z Rosji, a potem wykonawca z Uzbekistanu. No jak widać, ten właśnie polski artysta jest jedną z największych inspiracji dla świata. Wenn der Wind auf dem Meer schlafen geht und dein Traum wie von fern zu uns weht, steig aus durch das Blut, reiß ein Segelboot. Dieses Boot war mein Traum lange her. Wer den Wind liebt wie ich, kennt doch gut das Gefühl, wenn man treibt mit der Flut. Wechsel Meer und Wind und die Wellen sind weiße Wände aus Glas um dich her. Auf Schwingen greifen wir ins Morgengrau, auf Wellen reichen wir durch Gischt und Tal. Getaucht im Meeresgrün und Sonnenglanz, der ist hier da so seinen wilden Tanz. Schöne Zeit, Farbenzeit war vorbei, ein Sturm brach das Los mir entzwei. Rat es an den Strand, wo sein Ende fand, dieses Boot war mein Traum doch vorbei. Lebe wohl, weißes Boot, lebe wohl. Meine Jugend, mein Traum, mein Idol. Flammen Segel steigt, bis der Wind sich neigt. So ein Boot bleibt mein Traum alle Zeit. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reichen wir durch Licht und Hall. Getaucht im Meeresgrün und Sonnenglanz. Er ist mir dazu seinen wilden Tanz. Ormonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam. Menda yo'q orom, tatimas birdan. Yo'qsan jonim, yo'qsan dildor so'zlar bahor. Ko'zim intizor, na bir xat o'rtamizda xafalik bor. Uzr aytib senga yu Teraz już wszyscy wiedzą, jaki polski wykonawca z kręgu, powiedzmy, popu, rock'n'rolla jest najbardziej ceniony na całym świecie, co pokazuje liczba przeróbek. Czyli od Niemiec do Uzbekistanu wszędzie słuchają tego polskiego wykonawcy. Ale jakiego? A nie, nie, to już trzeba się samemu domyślić. Narzekała Basia, że doktor Wilczur wszystkim ciemnym słuchaczom będzie chciał tutaj coś wyjaśniać. Nieprawda. Doktor Wilczur pozostawia to wszystko domysłom słuchaczy. Ale aberracje na wakacje, nasz dzisiejszy leitmotiv zrealizowany. A i owszem. No i jeszcze będziemy realizować, chociaż niewiele czasu zostało. A, może by skrzynkę trzeba otworzyć. Tomasz z Krakowa. O, jeszcze się załapię do dzisiejszej audycji. Tomasz z Krakowa napisał. Chyba raczej, prawie na pewno, może prawdopodobnie pierwszy raz do doktora Wilczura Listel pisze. O, to się ośmielił Tomasz z Krakowa. Ja też się chyba ośmielę i coś powiem. No ale zanim coś powiem, zreflektuję się i zapytam, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. Tak, ja też się ośmielę i powiem, że zasłużył doktor Wilczur na co najmniej tydzień wywczasu, tylko po to, żeby zawieść słuchaczy i po to tylko, żeby zawieść się gdzieś, gdzie spokój, cisza, słońce, wolność. Z jednej strony mówi papa wszystkim zawiedzionym, rozczarowanym. O, liczy na palcach jednej łapy, ileż to tych rozczarowanych słuchaczy jest. A z drugiej strony z prośbą się zwraca do trójkowego budzika, żeby litościwie wyciszył to, co za chwilę nastąpi. A nastąpi lekcja języka chorwackiego. Będziemy się uczyć zdania nieprzestane. Nieprzestane po chorwacku to neciu stat. I po tym zestawie muzycznym, który idealnie wpisuje się w nasz dzisiejszy leitmotiv aberracje na wakacje, już wszyscy dobrze sobie zapamiętają. jak jest po chorwacku. Nie przestanę, a ja nie przestanę zawodzić wszystkich słuchaczy, czyli tych pięciu, którzy regularnie słuchają, i ogłaszam, że słyszymy się za dwa tygodnie. Stop!